ومن ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مظلوما مهجورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يكون أن تكلكب أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الجنه من الرحمه وقوة ارحمهما تبارك وتعالى صغيرا ربكم اعلم بما نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للعاده القربى حقا هو المسكين وابن السبيل ولا تبالي التبذير ان المبذلين كانوا لا تلوم عيبتك ولا تقصها كل الوقت فتقول كريما مبصورا ان ربك يستر السمن الغشاء ويقدر من كان بعباده خبيرا مبصورا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن لا نقوم اياكم لقتل كان جزءا كثيرا ولا تقربوا الزنا ان كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مجنونا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شقا يخرج بالعهد ان العهد كان مشغولا واوفوا كان اذا كنت رجل برك الساعه المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا ولا تقتلوا نفسا كبيرا ان سمع البشر افواد قبولا قال عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخلق الارض ولا تبني الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاشفاكم ربكم الجنون والتهد من الملائكه الى سن لكم تقولون قولا مزولا ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا ما يجد من نفورا قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لقعونا بالعصا سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون عليا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض من فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تقدرون تسبحه لمن كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكله ليفقهوا وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولا ولا ادبار المسلم اللهم اعلم الناس يقولون في الجزء الاولى اليك يوم النجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا انظر كيف ضربوا لك من كان فضله 30 سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يجري في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فتركم أول مرة فسيقولون لك الوسم ويقول هلكا وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتجنون إن لبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقول الذي يسلم الشيطان يزهد أن الشيطان كان للإنسان عدوا ربكم أعلم بكم يشأ يرحمكم أن يشأ يعذبكم وما أرسلك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض الذين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يتبعون إلى ربهم الوسيلة أعلم أقربون جناح مكرم وصاحب ما زادوا إلا الله بربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن نهلكها قبل يوم القيامة أن يعذبوا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل كل آيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود إنا قد مرسلة فجربوا بها وما نرسل بها إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك ما جعلنا المكية التي أرناك لا تتلتني الناس والشجرة الوليدة في القرآن ومخوفهم فما يزيد من طغيان كبيرا سورة بني اسرائيل مکی سورۃ دے نزول کې 50 نمبر پس سورۃ قصص ما نازل شوې ده او ترتیب د سورتونو کې 50 نمبر دے پس سورۃ النحل نا ربط د سورې نحل سره په ګڼو وجوه باندې ده یو دا چې مخکې سورې کې توحید د رب العزت بیان شو نو دا سورې هم شروع کوي په توحید باندې سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا دیو جنا ورپسې راوړو چې د توحید د رب العزت بیان بیا بیا وشي او اوقاف ذهن شي. یا مخکې صورت کې وی عطا امر الله دا الله عذاب را وزی دا الله عذاب را روان دے نو دی صورت کے دا عذاب وجه بیانی چه دا عذاب اولی رازی ظاہی اگر سلور وجه اگر دی صورت کے بیانو لے ددی وجنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے ترغیب ورگ حجرت تا هجرت یو ملک پر خدر او بل ملک تطلل دا اللہ رضالا نمک کی صورت کے تعذیب ورک هجرت تا ندی صورت کے هجرت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی دا مکیم و کرامینا مجد اقصا تا و دا مجد اقصانا برا اسمانی نتا یا مخی صورت کی مسئلہ توحید بیان کرا او پاہی باندی ادلہ ندا مسئلہ چھ بیانے نبدے کی تکلیف راضی استڑے والے راضی نجستڑے شوئے ندی صورت کی اللہ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیل او سفر ذکر گئی سڑے شوئے نسیلوں کا سفروں کا چکروں نبندہ دمشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کر دلائل بیان کر صبر کو واصبر وما صبر کا الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ندی صورت کے چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان بیان ہی اشاره دیتا چستر شوی نو اگرزا سیل اکا دا اللہ قدرتون اگرزا چه دمش او مازد دمشی یا مکی صورت کے انما جو اللہ سبت علاللزین اختلفو فی نو قدی صورت کے حالت دا و اصحاب و سبت بیانی ہے لاغی شریعت بیانی دیدی وجنا ورپسی راڑا نورم گن وجود دی چرا منگا پفل کتاب کے ذکر کری دی امتیازات دی صورت چه ان دا صورت ممتاز دی دنور صورتون پبیان دا ایلال دا عذاب باندی چه عذاب اولی رازی داری وجه سی ہے نوابدی صورت کے ذکر کری بل صورت کے دا سی نشتے دارانگی دا صورت ممتاز دے تو بیان دارا اوامر و نواہی ہو پینزوش اوامر و نواہی چه عبدی صورت کے ذکر کری اور بل صورت کے دا سی نشتے دارانگی دا صورت ممتاز دے واقید اسرا باندے دا معراج باندے چاہ پدی صورت کے سنگا ذکر کردہ نو پدی طرز باندے ببل صورت کی نشتہ سے خوش رہ نجم کیوں دا خوبدا سے انداز باندے نزا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تاریخ دا بنی اسرائیل و داغی پا اتار چڑاو زوال و عروج باندے چداغی اغا زوان و عروج داغی اغا اتار او چڑاو اغیب دی صورت کی ذکر کردے دا سے پبل کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا مطالبی دی او صورت دا انسانان و دا پیریان و نا چگو دی صورت کی مطالبی دی او صورت پشان دا قرآن دا جنات و دا انسانان و نیکڑی دا نورو کے انسانان ندی نورم گانو یوں دی شہرہ منگا پخل گتاب تنیر الجنان کے تفصیل سرہ ذکر کری دی دعوت سورت داوز سورت بیان دا امورو چې مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزین آغا امور بیانی چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزین چه چهاغا اکرن نپاغی باندی با عذاب رازی خلاصه سورت سورت کے سلور امور بیانی چه چهاغا اکرن نپاغی باندی با عذاب رازی اول شرک مستمر را سبب لنزول العذاب چاچا میشا شرک ہوگا نپاغی باندے عذاب راجی او پدی اٹھول باندے واقعات ذکر کئی ونسم آت کے چاچا شرک مستمر را ہوگا نپاغی عذاب راجی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا چاچ شرک مستمر راو کر نپاغی باندی با عذاب رازیم لگاو گورا دے قومونو چی شرک کرو نپاغی طول باندی عذاب راغلی پس دا قومینونا سرد قومینونا قوم نوح تاو گورا، قوم حود تاو گورا، قوم صالح تاو گورا، قوم شعیب تاو گورا چنہ سورہ آراف و سورہ حود کے دائی تفصیل تیر شوئے دے دیم حتق دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب چاچا دا شعائر اللہ بی عزتی اکڑا شعائر اللہ مامخ کے ویلی شعیرہ ما جوہلا علمن لطاعتی چھتا اللہ دے اطاعت نفی اغا علم دے اغا طالب دے اغا قرآن دے اغا جماعت دے اغا مدرسہ دا چاچل شعر اللہ بی عزتی اکڑا نپاغ باندے عذاب رازی اولا یوکم شبیتم آیاتو گو رئی وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا او بدی واقعہ ذو قوم صالح جو گرا وای دا اوخی بی عزتی کرو انسان کو پریدا پیغمبر کو پریدا دا غروخی بی عزتی کڑوا نپاغی باندے عذاب راغے درہم مسئلہ حتق دشائر اللہ سبب لنزول العذاب درہم مسئلہ اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چاچے حق پرس دمل کا اس دی نپاغی باندے عذاب راغلے دے کاغان بی آلِ مُسَلَامُ کاغان حق پرست دی چھل ملک اعباسی نپاغی عذاب رازیم او دا آد نمبر چھتر شبگر یائم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَسْفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا چھ جناب رسول اللہ علیہ وسلم دا مکین اویستر نپاغی اللہ عذاب راوست او دا چه عذاب بیا چه دا خوراک سنو یو با دسماتی تناستو او بل با پا انتظارو چه دے بس وقت پاسی چه زرزد آب بول اخرما یاو گورم چه دس خوالدیو نو اخراج الرسل اخراج الامرین بالمعروف والنائین عن المنکر سبب لنزول العذاب چاچه آمیرین بالمعروف ناہینا للمنکر در ملک ایستی دی در کلی ایستی دی نپاغی باندی عذاب راگلے دی سالورن استعذاب رسول سبب لنزول العذاب چاچه پرست کو ہٹو کے کڑی دی نپاغی باندی عذاب راگلے دی او دا آیت نمبر 103 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا موسى عليه السلام پر مسخره او ټوګه کړې اني لا ظن گیا موسى مسحورا موسى طبعا جادو شوه لیواله نو او ګور دا وی حالت فاغرقنا وممعو جميعا فرعون یو استهزاء د رسول کړي وا دا وی انجام وګړه چې رسول شو تباہ و برباد شو نو استهزاء د رسول سبب لنزول العذاب سورت کے اول کے اس بات توحید سبحان الذي اسرا بعبده لیلا یود اسرا یود معراج دے دوارو کے فرق دے اسرا وی دشپیت لوتا او معراج وی برختوتا نبی علیہ السلام دشپیت لیو او برا اسمانون دخت لیو د نبی علیہ السلام تلل اغیطا اسرام وی واقعات اسرا واقعات معراجم وطوئی او دوالا پیاؤ بالپذا باندی استعمالی گیوما واقعات اسرا واقعات معراج دوالا یو دی خو اسرا پا دی اعتبار چه دشپی تلیو معراج په دې اعتبار چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اسمانو ته ختلې وو د نبی علیه السلام تلل دوه قسمه وو یو تلل د نبی علیه السلام وو تر مسجد اقصا پورې دا تلل د نبی علیه السلام په براق باندې وو براق والله عالم سأس غونډې وو پای باندې تلل او دویم تلل د نبی علیہ السلام و د مسجد اقصا بر اسمانونو تا نو آغا یو زینا یو پورای یو لفت په دې زمانه کې لفتو نئی دغسې او شیو او جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پای کې برا تلل د نبی علیہ السلام تلل بر اسمانونو تا او مسجد اقصا تا دا پیو شپکیو او دا تلل دا نبی علیہ السلام دا بدن او دا روح دوالو دانا چه پا روحانی شکل کے تلیو یا پا خود کے تلیو نا نا نبی علیہ السلام پا بیخا باندی تلیو او بدن او روح دوالا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تلیو دا د شپې وا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیدارای په حالت کې ویژه په حالت کې پر اسمانو تا چلے دي په دې باندې بعض خلک شبهات کوي لګا روایت بخاری پیش کړي وي نبی علیہ السلام په خوب کې تلو لګه بخاری کې راځي فاستيقظ او فی المسجد الحرام نبی علیہ السلام راویش او نبی علیہ السلام با مسجد حرام کیو خدا روایت شریک ابن عبداللہ نا او شریک ابن عبداللہ اغا قوی ندے او غد تقدیر نمون کرو تعذیب و تعذیب کے ابن حجر ذکر کری دو شریک ابن عبداللہ نا علاوہ چکم روایات امام بخاری ذکر کئی نو پاغی که دا الفاظ دیشتے چه فستے قضا وهو نائع وهو فی المسجد الحرام دویم دا چه باز خبر کوئی دلائل النبوہ کے امام بحیقی اغز گرگڑی دے ابن مسعود نا چه اغز یہ داغی ندا معلومی چه نبی علیہ السلام پر روحانی شکل کے تلو دلائل النبوہ کے بحیقی دا عبداللہ ابن مسعود نے نقل کی او غیر ندا ثابتی کی روحانی شکل کے تلو نو آئی پاہی کہ ابو حارون عبدی دے او ابو حارون عبدی اغب اعتبار دے بلکہ حافظ ابن کثیر ذکر کی اجزب من فرعون اغب اجزب من فرعون دے ندا اغب روایت لسا اعتبار دے درین دا جسو کوئی ابن جریر دہر دعائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوڑے دے چې نبی علیہ السلام روحانی شکل کې تلې منوای راغی کې محمد ابن حمید دې او غره دیر مذہب دے او قذاب دے بل راوی پاگئی کہ محمد ابن اسحاق دے او غم قذاب دے دجال دے میزان الاعتدال او نور اصحاب الجبر و تعدیل ذکر کری دی دار بارہ کیم دویم دا چاورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبل گئی نتگا وقت کے بہورت عائشہ وڑا ہوا دائی فلا نکام نوچھوئے مظاہرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دی واقعی سمعلوماتو پتہ گا وقتی سالورن دا شباز خلقوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا منصوب گئی چاگوی داد رؤیہ صالحہو نہ دے لیکن نجریر دا روایت میں گل کرے چاگوی رؤیہ صالحہو نہ ہو یعنی اخر کو گن نہ ہو مطلب دا نبی علیہ السلام خود کی تلے دے پردائی کہ ان دغا دوال راویان دی کمچ امامت کی ذکر کرو او غا دوال راویان اغید اعتبار نیشتے نو اصل خبر دادا چه نبی علیہ السلام پر ویخا تلے وے بدن و روح دوال تلے وی او نبی علیہ السلام برا اسمانون تتلے وے دار وعد معراج دا اسراء د 44 صحابه کرامو نن نقل سلور سلويخ صحابانا دا حد تواتر ته رسیدلې د دین انکار د وافید معراج نه انکار هغه کفر دی البته د سوق روحاني وي نو فسق شو خو چې منی واقعه د معراج هغه د قران نو ثابت دا او واقع ادو معراج اغل صحابہ اکرامو نا پہد تواتر کے ثابت آیا دین دا چھ اسراء ردل دو بنی اسرائیل کے ثابت آیا او معراج اغب یا سورہ نجم کے عرض کے ثابت آیا نو دا قرآن کریم نام ثابت آیا د سلو سلوی صحابو نوم ثابت و حد تواتر تدا واقع رسیدلیا پاتی دا چه نبی علیہ السلام برا ختم ری نو انبیاؤ لے امامت ورکڑی نو انبیاؤ لے چه امامت ورکو اغا عالم مثال دے لگا حافظ ابن کثیر او نور ذکر گئی مرقات کی منالی القاری ذکر گئی چه عالمی مثال دیل دی شکلونو متشکل شوی دی روحونو متشکل شوی دی صرف دی عیسیٰ علیہ السلام روح متشکل شوی دی روز گره جوانده ہو او دنورو انبیاء روحونو متشکل شوی دی نکال دی که حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تویج بیا ورشا اللہ تا سوالو کا چه موسیٰ نظر تکم کی پر دوسو بیارورو کمیدل کمیدل اغبوتا بیاورشا بیاورشا دا عالمی مثال دے او اگر دا آنو انسانانو بسمجھ کے نرازی عالمی مثال دے یو بالمقام دے او باہی کی روحونا متشکل شروع او عمل متشکل کی گی سنجے پر قبر کے سورہ ملک وے یا پر قبر کی موس کو نو پا قبر کی حموزونا نکی گیزا ماتب نو آدبا انقاط عملو خواہا عمل متشکل شو اداغی نمونی نن سبا ویڈیو گانی دی یاو سارے درسو کی اب یا اگر دی او داغا درس خلق گوری او غارنی او درس کئی داغا عمل متشکل شوئی دغس عمل متشکل شوئی ہو نو اول واقعید میراج تا اشارہ کئی او تاریخ بنی اسرائیل و ذکر کئی سبحان اللذی اسرا بعبدی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من او الائی راوڑے دے تاسو ودنہ بھی کتابونو گوے لی من راضی دے اعتداد غائی دے پارا الائی راضی دے انتحاد غائی دے پارا نو سمطلب سفر شروع کر د مسجد حرام نا او لال مسجد اقصا تا نو انتداد غائی او انتداد غائی بالا راجی چھتا دا ماناو کے چھ مسجد حرام کے اور مسجد اقصا کے نو مسجد اقصا تا اور اسے دا نو مسجد حرام کے نو نو دا کاکاگان نا تفوزو کے چوئی ہر جگہ موجود چتوائے نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود نبیانو و مسجد حرام کی امو او مسجد اقصا کی با امو نبیان من او الہ چتوائے من راجی دے پار دے ابتدا دغائے الہ راجی دے پار دے انتہا دغائے ندازہ ٹکا کنا یا اگا من او الہ ختم کا یا داو آئی چھ ہر جگہ موجود نوے نبی علیہ السلام جگم بر علیان وی چار جگہ موجود اگر خصوصا طیب میلاد النبی کے ہر ذائع کے پروگرام یا یو کرسائی خالی پری خودی اویدی تا پیغمبر راجی نو پیغمبر پاکو با یو مجلس تزی کنا کسی نو دا نور کرسائی خو خالی پاتے شوی او گتوارای چناری اوی دوازی ار جگہ موجود نو دلت خوار جگہ نلے مسجد حرام کی وو مسجد اقصا کے نو مسجد اقصا تا اورا سید مسجد حرام کے نو اول اس بات توحید سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا پاک دیا غزات چپوی تخبل بندل ردش پے اگورا بی عبدی ہی وی دانوی چی بی نوری ہی وی پیغمبر نور دے تو بشر دے نو آئیو سخا بایو قرآن و تنور ویلے که بشار اللہ کو دائی پزائی بشار ورد ہوئی مقام دا تعدی و دا مناظری که ورد بشار ہوئی ان کنتم ریب مما نزلنا علا عبدنا نورنا ندویلے عبدنا ہوئی مقام دا دعوت کی ورد عبد ہوئی او انہو لما قام عبداللہ کادو یکنون علیه لبدا مقام دا عبادت کی وطعابت وی وابد رب کہتا ایتی اکل یخین عبادت بگید رب سورہ حجر آخر کے مقام دا اسراء کی وطعابت وی سبحان اللذی اسراء بعبدی لیلا پاک دیا وزاد چه بوئی تخ بل بندل آو دشبی دی مسجد حرام نا مسجد اقصا تا اللذی آغا مسجد اقصا چه خیر جولے منگا چاپیر داغینا ذکر داغینا چار چاپیر انبیاء علیم السلام دیر راغلیو ذکر انبیاء بنی اسرائیلو کے او دی ابراہیم علیہ السلام دو زامنو حضرت اسحاق و اسماعیل حضرت اسحاق پا اولاد کی بیادیر انبیاء راغلی دی حضرت یوسف حضرت سمیع العلیم شانداد ددا بصیر شانداد ددا اللہ اولیدن کے دے دکا اللہ مخیز دکا سبحان اللذی اسرا و آت امام موسیٰ کتابا مخیز دلیل اقلی ذکر کر انہو سمیع البصیر دا دلیل اخلی چې پاک دی الله اولی اولی دنکے دے آغا اولی دنکے دے آغا نو آغا ذات الہ کے دیشی چه ار وقت دے اولی ار وقت دوینی او دلیل نقلی و آتے ما موسیٰ الگتاب ورکرم موسیٰ علیہ السلام لکتاب او گردول امونگا دیل راہ داد لبنی اسرائیل پارد بنی اسرائیلو توراد بنی اسرائیلو دا پار راغلیو دانی دنیا دا پارا ندے دیو اجو منسوخ دے او قرآن کریم دا پارد طول خلق راغلی و جعلناو دل لبنی اسرائیلا او گردول امونگا دیل راہ داد دا پارد بنی اسرائیلو لار خود از بارد بنی اسرائیلو اللہ تتخذو من دونی وکیلا او دا پکی ویلو چمنی وی بغیر زمان بل زمدار ذریت من حملنا یا منصوب بنا برندا دے نمانا دا یا ذریت من حملنا و اولادا دا اجاج سوار اگڑی منگا سردنو علیہ السلام تاز خدا غی اولاد یہی لحام سام و یافس لحام اولاد اغد احبش اپلا ہو سام دا ایشیا والاو نکو او یافس اغد چنیان و روسیان و دا خلق نکو نظریہ دمن حمل نامانو یعنی یا ذریه دمن حملنا یا مفعول دے دا پارد اغ اللہ تتخیدو اللہ تتخیدو من دونی وکیلا ذریه دمن حملنا منی وی بغیر زمان بر ذمہ دار دا اولاد دا اغ اچانا چه سوار کری امنگا سردنو علیہ السلام تا صدا غید مددگاران نیولی انسانان دا د فلانی ذمہ دار دے دا د فلانی ذمہ دار دے انہو کان عبدن شکورا ودا نوح علیہ السلام بند تابدار دا اللہ شکور صفت دا اللہ مراضی صفت دا بندہ مراضی دا غا صفات مشترکاو کے دے وحیثیت تمہیں جدا جدا دی چکل صفت دا اللہ شی نمانا قبلون کے او چی صفت دا بندہ شی نو بیا مانا شکر مزار انہو کان عبدن شکورا اڑای نوح علیہ السلام بند تابدار دا اللہ وقضینا الى بنی اسرائیل استفیف بیان کئی مطبق کتاب کے تورات کے مرتبیلیو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْعَرْضِ مَنْ رَتِنِ شَفَسَادْ بَقُوِ بَسْمَكَ كِدْوَ زَلَا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا او چھتے گئی میں تاسو پوچھ اتوالی بیو باندے لو تکبر بیر گراشی او دیر اچھت بچائی فائضہ جا وادو اللہ مانو کلا چرالا وادرن بناد دی دوارو دو دو عذابنو باسنا علیکم عباد اللہ مانو راو لگل من بتاسو بند بندگان زمنگا چخاوندان دو جنگ سخت فجاسو خلال الدیار نننو تلی میند کورنو تا وکان وادم محولا اودا وادا کی دن کے اللہ پہ اگا قسنطین مصمت کر او دارنگ اگا بخت نصر پہ مصمت کر ویو علوی تکول او لکنو تیعو اجل سمر دبنا لکم الكررت علیہم نو بیاوار راوست تاسو نا منگا پا دائی بانده بیاوار پس که منگا تاسو نا روار پا دائی یعنی بیاوار بلاس بارکا وام درنا گم بی اموالی و بنینا مضبوط گئی منگا تاسو پا در کول زمانو زامنو و جاننا گم اچھر نفیرا او گردو لئی منگا تاسو زیاد پید بارد نفرائے کسان بچیو نا لڑے درکل ان آسانتم آسانتم لی انفسکون نو کتاسو خک ہوئی نو خک ہوئی دا پار دا فائدی دا خلو زانیو سمانو که اتباع دا انبیاء علیہ السلام کوئی و این آسانتم فلحا او کتاسو بد عمل کوئی نو سزائی دا پد فعالیحا فلحا یعنی فعالیحا پتا گا کس باندی سزائی دا چاچ بد عملو کو فَإِذَا جَعَ وَعَدُ الْآخِرَةِ نُكَلَا چِرَالَا وَعَدَ رُسْتَنَائِ لِيَسُوِي جُوَاكُمْ دِهِ پَارَا چِ تُور کی مخون استاسو مَتُور سِ مَتُور کی مخون استاسو دا لِيَسُوِي جُوَاكُمْ مُتَالِق دَا غَبَاسْنَا چَمُنْ پِرَاو لِيَكَلَ لِيَسُوِي جُوَاكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسَدَا او دِچَمْ جَامِدَا چِ لگا چې داخل شوې دي تا ولزل ولو تدبیرو مالو تدبیرا او دې پاره چې ځان غټو غنې پاره چې تا ځان چې علاق شي ولو تدبیرو او دې پاره چې علاق شي په سبب دا وي چې دې ځان غټ غړو په هلاکت سره ځان غټ غړو نو بیا په عذاب راغې او بیا په الله نور مسلط کړ اصار ربکم ای ارحمکم زرد رفستاسو چرحم بوکی بتاسو وائن ورطم ورطنا او گتاسو بیارا گردینا فرمانائی تا نمنگا بیارا گوزو سزاتا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او گردنگا جهنم دپار دکافران قلا حصير قلا بند جیل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ترغيب ورکی قران کریم تا یقینا دا قران لار خی په طرف دا خبره چغه مضبوطه خبره ده قران لار خی نو دی وی نه قران کې هدایت نشته قران لار خی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وجل ما ابن قیم وی فتدبر القرآن انهم تلودا فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن انهم تلودا كهداد غاري نو قرآن کی سوچو کا فتدبر القرآن انهم تلودا فالعلم تحت تدبر القرآن علم دا قرآن دا تدبر دلان دے چه قرآن کی سوچو کی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين عزر ورقي مؤمنان تا اغسان تا چغي عمل كي بطريقة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعملون صالحات عملون كي نیک نیک عمل سلے قاضي بيزاري وي الصالحات من الاعمال ما سورا شرع نیک عمل آگئے چگہ شاری مقرر کرئی ہو دانا چطر زامن جو رو ادا نیک عمل لے سلو اختائی دیئے جمعی دیئے کلیزی دی ادا نیک عمل دا نیک عمل لے نیک عمل آگئے چگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا خلافہ او تا دا صحابہ کرے دے انا لہم اجران کبیر آپ دے خبر اجرائی لردے اجر لوئی ہو وان الذين لا يؤمنون بالاخره ايقيننا كسان چرين من قیامت تیار کړی موږ دایلا عذاب دردناک ويدل انسان بالشر اس حالت انسان او زجر ور گئی انسان لا وادي انسان عذاب دعا بالخير پشان غوتو خیر لرا وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار گن دے ہر سکے دے تلوار دا وجعلنا اللیل والنہار آیتیں ان بیا دلی دے اقلی گردل دامن اشباور دونخے فمحونا آیت اللیل دونخے دا اللہ دا قدرتون و دا اللہ دا روحیت فمحونا آیت اللیل لرکم گا ونخل اشبے وجعلنا آية النهار مبصرة او گردو منگا نخاز راز اخکارا ده پارا دلی دو نو گر اشبا تیار لگشی او رنا راشی سممائی پناشی انوار راو خیجی لیتب تاو فضلا من ربکم ده پارا چولا دوی فضل طرف درام ستانسونا ده فضل اطلاقی پا دنیا پا پیسو ہے تو دنیا کارو کے راج راوس دے گا دشپیر آرامو کن دراز کارو کا زان لرس کے حلالو بیٹا جمعت تا سڑے راجی نخائق با ملکی کی ادعا وئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ ماتا در رحمت دروازی پرانیزا لگا جمعت تا عبادت لراجی او چیز جمعت اوزی نگس اخ با ملکی کی او دعا وی اللہم اینی اسالوکا من فضلک اللہ استانا رسکے حلال غارما ستا فضل غارما مفضل جمعات نجی سرے جب دنیا کار دے پارنزی کانا جمعی موز دیو که نو فانتا شروع فی الارد وقتو من فضل اللہ زیز وکا کہ خوارش ہے جان لرسکے حلالو بیٹھائی فضل دا اللہ دارن گزلتا لیتن تغو فضلا من ربی کنگی دے بارا چو لٹو فضل طرف اگر ابستان سنا ولی تعلم و دے سنین والحساب او دیو پارا چه پوشی بشمیر ده کنونو ده حساب ناشپا و رنگ تبدیلی را افتیدا وکل شن فصلناه تفصیلا او هر یو شن واضح کره منگا غلق واضح کنو بانده وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه او هر یو انسان زرنده کره منگا عمل نامد ده پسد ده کی طائر اغا عمل تاوئی او اطرابیر دی با توائر زکاو که توائر فاصل کی مارغت تاوئی تیر خطابیر دی با دیو که زکا بارب دا قانونو چاگئی با خدا اخبال اغا قسمت معلومو پا مارغانو بانده احادیث کی رازی مکن دور فی و گناتی ها مرغا اخبالو جالو کی پرے گئی ہے تاری سمت لگ امام شافی نے تا پوچھو نوغو اردوی اے لا تطیرو بیہا تدی باندی بات فالی منی ہوئی ہے زکا چکالا عرب با سکار بس اطلل چھ مرغا با جالا کی ناس دوا وی بیدا پاس ہوا شیکا نو چھ اگا بے پاس ہونا نو کا بخی طرف تلڑا ویر کار می کی او کاغا با دس طرف دلڑا لبے کار می نکی این زمان نو پدی بے اغا نیک فالی و بدفالی معلوم مولا مراد تین عامل دلتا او تابیر تین ازکا پدی باندی که طائر باندی او دام محایرہ دا آرابو دا چه الزمنو طائر او فی اونو که عملنانے پسٹ کے زلند دوا زمان پختانه ہوئیه وی کواس چکه سر تا بدی زلن چی مطلب دا پتی اینا ستا عمل خارا ده دا مطلب ده وکل انسان الزمنا طائر فی عنقه هر یو انسان زلن کرده امنا من عمل ده پسد ده که یعنی سمطلب هر انسان سر ده آغا من عمل ده ونخرج له يوم القيامة او بباس منه دلو بغض القيامة كتابا يلقاه منشورا عمل ناما چمها مخيبا داغي سرا پرانيسته پرانيسته مطلب پان ورون تباجت نئيه مطلب چکلک کے نستا عمل ناما بطول راغري من سوا چکلک کے موبال کے او بطن کلک کے نستا غطول کشف درجات راشی جا تا دوره دوره نمبر ایغستی ادا دیدی نو درس اللہ باغا عملنامی طول اخیارا کی اقرا کتابا کا اولولا عملنام دی کفا بی نفس کل یوم آلک احسیبا کافی استان نفس بپا باندن رضی حساب ناک حدیث کے راضی لما بعد الموت او خیارا غده چه اغز زانو پی جند زان سر حسابو که وعمل لما بعد الموت او دارا حالت دا پار عملو که شرد مرد نباد راضی نو زان سر حسابو که من احتضاف انما احتضی لنفسه چاچه داتا سلکنو بی شکا فائدت ایدات زان لبا یعنی هدایت حاصل ای ځان لرا یعنی فائدہ د هدایت ځان لرا ومن الله سوچ خطا شو گمراه شو وینما ذلواله بشکا سزا گمراه ده پته ولا تذر اجر ذر اخرى او بار یو بار اونګه بار د بل چا لرا څه مطلب چا ځکه ما مال ګړ نه وسر به حساب کیږي دا نه چې ته په بل ورواړی چیرې ما ته کو دې دیو ما ته کو استاجی ویلو ما ته کو پلاجی ویلو په دې نخلا سيګه و ما ګنا مودګینا تا نه بز رسولا او نیم موږ سزا ورکوم کی تر دې ګورې چولې ګونا پیغمبر یعنی الله دغه سي چاله سزا نه ورګي چې تر څو پورې هغه تا مسله حق را سي دلې دیه اللہ ایتا بس دریکہ ہاں کورا سی بخواد انبیارا لے گل دور کے اللہ حق برس بیدا کئی او چې نو مني بیا الله سزا ورکړي وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّ لِكَ قَرْيَةً او کلاچ را دو گمگا چه علا گمگیاو کلے امرنا مترفیا گنی مانی دی خیال کوئی یو مانا امرنا مترفیا حکم گمگا امان دار داغیتا پتاب دارائے باندے منگے مال دارو تا حکم کو پتاب دارائے چکنو سو منی کنن تاسو هما نه بتاز به سانو دی رب العزت ففسقو بیا نو ما گدی بای گیا احکام د الله فسق ما تول احکامو فسقو کی پای کې فقال الکل نو لگی پای باندې وینا دا زاب او دې معنا امر نه مشدد دی معنا دا وَإِذَا عَرَدْنَا نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَّرْنَا مَنَا قَسَّرْنَا زیاد گمگا پائی کے مال دار داغی چکلے اوکلے حلاکو داغی جامل دو وجه نو مالدار پا گدیر کو نو چھے مالدار دیر شی فَفَسَقُوا بِيَا نُفِسَقُوا کی پائی کے غریب سڑے دورا مستی نہ کئی وچه مالدار شی نو دے بیا دنی او کنجر تو گونا او بدامالای او جوارای او شرابونا او بریس بیا ایلا نکی ففسقو بیا انو فسقو کی پاگی که فاقالی الکولو نو لگی بدو باندی باندی وینا دا عذاب بیا پی اللہ عذاب راو دیگی فدمرنا تدمیرانو اللہ گونگا دیلو پہلا کولو وَكَمَا لَجْنَا مِنَا قُلُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ او دیرها لاکڑی منگا دو پیرونا پس دنوح علیہ السلامنا وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذْنُوحِ بَعْدِ خَبِيرًا بَسِيرًا کافی لے رب ستا بگنہونو دو بندگانو خبردار او لیدن کے مَنْ کَانَا يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّنَا لَوْ فِيَا مَا مَشَاءُ اول ما نزکون لِكَئِ مَا سوچ اراده کئی دی دنیا حجنا لو فی آمان شا نو پتلوار بور گمونگا دلر بدی دنیا کے آرچ زمونگا خوخشی لمن نریدو چھانا چمونگ اراده اوکو چھ دنیا غاری دنیا بولا ورکو خوچ زمون خوخی منگ اراده اوکو سم جاننا لہو جہنم نو بیا ممنگا اگرزو دلر جہنم او دن نبشی دیتا بچ شوئے و رٹھل شوئے نو سمتا دا اللہ نے دنیا مگوارا حالانکہ دنیا مختل لا سمنا خونی دی حضرت یوسف علیہ السلام وزارت گفت چاگوات ایسا اللہ وزارت درکوما ناگوات اوی اجلنی علی خزائن الارض حضرت سلیمان دا اللہ بادشاہی ورکڑی وا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ بلا مال ورکڑی وا نبیہ خدا مطلب سے چالی دنیا ورکڑا آخرت کے والی سننیچ دے جنت صرف دا جزان و شر مالدار دگر زی بیا مالدار علی سننیچ دے دا مطلب شو نانا دا مانا نا دا مرا مانا دا آیت مطلب دا آیت دا دے چه دنیا گتل دی یو دا دنیا پا امور و دنیا پا کارونو یو دنیا گتل دی پا دین پا کارونو بانده چه کار دا دین کے او دا دنیا دا پارے کے مدرسہ جوڑے و دا دے پارے چه زمان سو اٹکی گی اگر زمبا چاندے با کوما نبا روجا پی جنم نبا کوجا پی جنم مدرسہ دے جوڑا کرا او د دې لپاره چې زه د خلکو نه پیسې ټولوم او دا به زما روزګار یو کار وي دین بیانوم دین لازم د دې لپاره چې دای بل چا له زکات نه ورګي چې دای سره تلې ني دای سره زما چې بیا مال زکات او خیرات راکې قران هم د دې لپاره چې زه به ځان د دنیا ګټم ادا به د دنیا روزګاری چلو دین کار کې او د دنیا د پاره کې نو الله د دنیا او بدر کما وګه ګټي هو ځای به جهنمی دیو جهور د مجدد وې تدریس او افتاء وقت نافع ایان کې خالصن د جنا باشد تدریس او افتاء اوس کې فائدہ ورکړي چې خالص د الله د رضا د پاره یې چې د الله د رضا د پاره یې روټی د کفاف ضرورت هغه خو مجبوری ده چې مدرس تړلې وي او ناستې او بل خاطلې نشي وقت دا خپل وقت د ټیم مطابق هغه څه کفاف ضرورت اخلي او دا نه چې له سرو په بل ځای دي ځانته منډه کا بل ځای هغه نه ځانته منډه کا او طالب سبق خراب کا نه دا نه دی نه نو چې دین کار کې د دنیا د پاره کې نو بیا دنیا بدل لدر کی خو اخر کې بدل نه سم نه یو معنا دا من کانا یرید العجلتا آغا سوکا چورا دکی دنیا عجلنا لعوفیا ما نشاو پتلوار بول بمنگا دل رب دی دنیا کے آغا جز منگا فخشی لمن نریدو وار چالنا لمن نریدو چالا چمنگا ارادو کو سم جالنا لعو جہنم بیا بہو گردو منگا دلو جانم مفتاح دار سعادہ کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی اغا دا مانا کئی چھما دو دین کار کے دو دنیا دا پارے کے نو دنیا بدل لدر کی خواخر کی بدلائی جانم شی سفیان سوری ہوئی لیان اطلب دنیا پی تبلی و مزمار احب و ایلی امنان اطلب و آبی دینی شرزاد دنیا پا رباب و سیتار بانده و گتما شرباب و سیتار غبون او باری پیسے گتما لیانا اطلب دنیا پی تبلی و مزمار شرزاد دنیا پا نغارا و رباب بانده و گتما دولکی و رباب بانده احب و ایلی امنان اطلب و آبی دینی دا ما تا خلقی داوینا چیزی پا دین بانده او گتما چی دین ذریعہ دا معاش او گردو ما اینن سبا دالوی مصیبہ جوڑ شوئے سورہ آراف یو سل یو کم او یای میاتو گو رئی نوانتا مویو فخلفا من بعدیم خلفن ورسو کتاب یا خزون آرد حادل ادنا سورہ آراف آیت نمبر 169 یو سل یو کم او یعیم فخلف من بعد ام خلفون ورسول کتابا پادشو رسول دنما احل صابیا کانا اگر پلاری ملاو صابیت سے پادش پلاری نیک سرے ہو او پیر زادہ پادش صاحب زادہ پادش اولاد دو پادش فقال من بعدهم خلفون ورثوا الكتاب چون میراث له ول کتاب یا هنور عرض هذا الادنى او نیوی دیلا سامان دی دنیا ویقولون سیغفر لنا وئی آدم رجل مثل یاخذو الان یوخذ علیم میثاق الكتاب الا یقولو الا الحق ودرسوا ما فيها والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تاخذون شد الدنيا دين الدنيا بارك او دين بان الدنيا قطي دين ذريعة معاش اگر دولا وده بالكار خون بالكسب خون وبدل ازان لكسب گردونه چاوه کسبیانو او کسب تخبر کسب و تزام بد خاریده نوارم دین روانست دین دائر ذریعه ده معاشو کرگولا من کانا یریدو لاجلتا جلنا لئو فی آمان شاو لمن نرید سم جاننا لئو جاننم بیا بوگر و منگل و جاننم دیو جا عبداللہ ابن مبارک خط لکنه او غوی قد افتای المرو حانوتا لمجری وقد فتحت لگا الحانوت بالدین هر چازان لے تجارت لے دکان کو لاو گھڑے دے او تا دوستنو میں اس کی دکان کو لاو گھڑے دے قد افتای المرو حانوتا لمجری وقد فتحت لگا الحانوت بالدین بلا اما بلا بے او پڑا میں اپنی باندی گھٹی ہے لیانا اطلب دنیا بی تبلی و مزمار احب و علی منان اطلب آدی دینے مجھے دین دی ذریعہ اگر دو نبال دیا دین دا خانان و زماندار و پارا شنو نبال دیا دا آگئی چھ سوئی نوانا کئی ہے اگر خوش آلئی زکا دیا بچاندہ میں را کئی ہے بچاندی دی اور پورشا کدار گئی در نگی اگر ندار گئی زمرا زمائی سجد نشتے اللہ با بلسو پیدا کی و ماسر بدین بکار کے تعاون گئی اللہ با نیکان خلق پیدا کی نتا راولا گئی دی دین دی دا چاندی دا وجہ پریخو دے دین دی دی وجہ نا پریخو دے تا چیر دے با بیا چاندہ نا را گئی دے برا نا خپشی نبیا گرزے اسوالی نا کہ پا رمضان کی بخل کو دے قرآن درس کو عبادات بے کول زان بے اللہ تنیز دے کو درس دے قرآن دے پرے خودے کار دے دن دے پرے خودے سچل لے پا رمضان کی گرزمہ چاندہ کو ما مدرسے لا نو خف مدیانو او دے مرتدیم نا وسگی لاؤکے زمن پا دے کے چه خو قرآن والا وطا خو درسونا دیکول خو زمن نئی کیا نبیا نو اگئی اگا درسونا پری خودل اپا دیرا دوکی گرزی او چاندگا او چاندگا او چاندی پس کالا نئی دنیا کی او گوٹ پری خوده نئی او مالدار پری خوده نئی او دا اگا دا دین اگا کار اگا تینا پاتی شا نبو دا خواق دا خواه نو اللہ با دا دین کار نارستا او داغی نتیجه بی اولاد تراوزی نو اولاد لوفران بد عملا بد کردارا او ولی دین کارتنا بیا پاتیشی سڑی او دخوای کتاب بیان کا دخوای کتاب وایا دا صدی جور کری چاگا چا سلورا نسخات اغسطه پا دائره اسخات کی نو پایی خور ادون اکول او تانن بیڑی چپکڑی اوالا می دو جماعت دیاری ننم نالی زکا بیا بچاندہ نرا کئی دو توحید ننم نالی بیا بچاندہ نرا کئی دو دین کار نکے درست دو قرآن دے پری خود او دکی بس ورخلاسی ہو منڈگا اوالای چاندہ را کار چاندہ ہو نمو جگو رے نکو جگو رے من کان یریدنا جلتا جلنا لوگی آمان شاو سوچے را دکی دی دنیا زفیان وی طلبنا الفقر فاستقبرنا الغناء وطلب الناس الغناء فاستقبلهم الفقر طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء منگا فقر اللہ طلب کو منگا اللہ تکی ناس تو منگا فقر اللہ طلب کو فاستقبلنا الغناء نمون بس مالداری یا روان شوا مالداری یا بسرالا وطلب الناس الغناء فاستقبلهم الفقر او خلق مال بس مندر والی نو اغیی بس فقر را روان شو سورہ فاتر کی بے انشاءاللہ زبیا تفصیلو کم نو اغیی بس روان شو وصریا دخوای دین مخرسو دخوای دین مصفقو سفق بچی من کان ایرین العاجلتا سوچ ایراد اگر دنیا عجلنا لہو فی آمان شاو پتلوار ورگ منگا دلو بدی دنیا کی آجل منگا خوخشوا لمن نریدو آجالا چھ منگا ایراد اوکا سم جعلنا لہو جہنم بیا بہوگلو من دلو جہنم یسلا مضموم مدخورا دن مشی دیتا بچوے اور اٹلشوے بچوے بہنی اور اٹلشوے بہنی چه تال اما علم دین اگر کرو چه تا غزر ید معاشو برگو اللہ خو اگر ندا تا پوس کئی گیا نا تا تانا کو ما دیل ادار کرو جد خلقو تدخوا کتاب خوایا تدخل کو عقیدہ و عمل سمگا تدخل کو اصلاح کا ومن اراد الاخرت و سعال آسایا او چاچ اراد او قد آخرت ندین کار کئی او دا آخرت پار کئی چا اللہ رانا قبول کی کا اللہ رانا یو عمل قبول کی یو درس قبول کی دا نجات زر یگر دی عملو کا او دا اللہ رضا لہو کا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَ آسَائِحَا چَا چِرَادَ وَقَدَ عَجَرْدَ آخِرَةَ او کوشش او گرد دیر پارا کوشش وَوَا مُؤْمِنُنَا وَحَالْ دَائِ چِوِرِ مُؤْمِنَا عَمَلُ وَقَدَ آخِرَةَ او دَا اللَّهَ رَضَى لَوْكَا اُجَارَا اللَّهَ تَچَا اللَّهَ مَا بَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مغوستا جسن لائق واوس عبادت نوے گڑے بکارو مند سامن تر ماخاما قرآن وی من تا تا ناس وی تا تا ام جانل ومن اراد الاخرتا وسعال آسائحا چاچ ارادا اغد آخرت او کوشش اوکا ددی اپارا کوشش ددی ولو مؤمنون او حال لاغی جوید مومین فا اولائی کا کان نسائی ام مشکورا نداغ اسان جیدی ویبا عمل نئی مقبول اللہ دی زمین عمل قبول کی فا اولائی کا کان نسائی ام مشکورا کلن نمیدوها اولائی و ها اولائی ہر یو لمنگا مولا تورگو دیک آسان اللہ چی دینی ذریعہ دو دنیا او گردولا او دنک آسان اللہ چی دینی ذریعہ دا آخرت او گردولا من عطائی ربی کا دباشش در امستانا وما کانا عطائی ربی کا محضورا او من اے باشش در امستان منا شوئے محضورا ممنوعا اللہ منا کئی نا اللہ بلے میرا بانائی کئی او الله خپل احسانات کوي او ور کوي الله چاچ به اعتماد وکړو سپیلر ز ګور کوي خزر نو ور کوي کافر نو ور کوي نو طالب موحد نو ور کوي چې ستاسو اعتماد ختم شوی او ور کوي فضل الله بازه مولا بازه وګورا سره کې ګورا ګړي په بازه دوی په بازه باندې او خامغا خامغا خیرت دیر لوئی دی پید بار دی درجو وان برد تنزیلا او دیر لوئی دی پید بار دی غروانی لا تجعل ما اللہ الان آخرا لا تجعل ما اللہ الان آخرا او دید آن اوامر و نواہی امور مسلحہ ذکر گئی الدافیت للعذاب چپاگی باندی عذابون لرکی زګا صورت کې امور اربع ذکر کړي چې هغه مرتکب دی مستحق د عذاب ګرځي نو چې هغه امور چې هغه سبب د عذاب ګرځي نو هغه امور خو به جواب چې په هغه باندې عذاب لرګي نو عذاب لرګي پس دا اوامر او نواهی دا او به جواب کوم جوابیر دی وګوره دی هغه وکا او کوم چې نواهی دی چې داغی نے منی کڑے نو اغا مکاوا تشا دوائی میں استعمالو پریز ام گوا کہ تشا دوائی استعمالے او پریز نکے نو دوائی اثار نکے کہ تش اوامر باند عمل کے او در نواهیو نازان نساتے نو پریز خودے او نکا کانا نو اوامر او نواهی دوارا یو غای ذکر ذکر کئی او دا ورسرا شمیرئی اولا نحی لا تجعل ما اللہ الان آخرا مگر زوان سرد اللہ نا مددگار بلو اول عقیدہ سمکا بل سوک حاجت رواو نمانی بل حاجت پورا کون کے نمانی بغیر دا اللہ نا لا تجعل ما اللہ الان آخرا مگر دا سره الله نو مددگار بلو کدی وګرځو بل څوک دې ذمہ دار وګرځو فتعبد مذموما مهذولا نو کې باندې دا بچړیا اورټلې شوې هر ځای کې براټلې او سپک بایو کله باندې ملنګان راکاږي او کله باندې پیران راکاږي وقضا ربک او حکم کړی ستارب الله تعبد الا اياه دا دوه اول امر وقضا ربک او حکم کړی ستارب اجریا جدا و عبادت کا امر دی او نه دوه منای دا الله تعبد الا اياه چې بل جا عبادت مکوا نو امر به دواړو شو امر دی چدا اللہ عبادتو کا نئے دبل چا عبادت مکوا و بالوالدین احسانا ادوین امر و بالوالدین احسانا دمورا پلان سرخی گڑا کوا کمچے اللہ پل حق ذکر کی اکثر زائیو کن دمورا پلان حق ور پسیرانی و بالوالدین احسانا یا صحابی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر یا رسول اللہ ودا اللہ رسول زچا سر احسانو کما قال امکا نبی علیہ السلام وردوی مور سر احسان کوا بیار آلے قال سم من بیا زچا سر احسانو کما بیا وردو نبی علیہ السلام وی امکا مور سر احسان کوا و درم زل بیا ووی بیا وچا سر احسان حکم بیا وطا حضرتوی دمور سر و سالورم زل اغوی قال سمم من بیا وچا سر احسان حکم نبی علیہ السلام وردوی قال سمم باقا سمم الاکرم فالاکرم وی بیا دکلار سر احسان گوا او بیا دخبل بلوانو سر احسان او دمور خدمت اغدر چند زیادو زک آغی خدمتو میں آوازی کری اولی پا گیڑا آوازی کردو لے بیا پا پیدائش کے اغی بازی تکلیف ہو پلار بے غم ہو او بیا پا ساتن اپوڑو گوالی کے اغی بازی تکلیف ہو پلار بے غم ہو بیا رستو پا تربیت کے پلار ورسا رشا نو خدمت کے دارے حج برے چند زکا زیاد شا بیا ورته سلام دلوي ثم بعد ثم الاقرب فالاقرب بیا خپل سره احسان کوا بیا خپل خپلوان سره احسان یو شاعر وای الیک بدر الوالدین کلهما وبر ذوی القربا وبر الابعد لازم ته باندې مور خپل سره احسان او بیا د خپل بلوانو سره احسان بیا د نورو سره احسان مور او پلار دا غي سره احسان کوا دا غي سره ګړه کوا وګړه خدای د دین په مقابله کې راشي نو بیا لا دته هما بیا دې نه مني و ان جاهداک لتشرک بی ما ليس لك بی علم فلا دته هما کدا مور اپلا در سر جگڑا کئی بدی چه ما سر شریک اگر زی نو اللہ و اجیاب احنما نیگوارے خوبیام وسائبو ما فی دنیا معروفا تو دنیا بکارن کی ور سر خکو پلان دے مشرک دے خوچے کئی دا اسم بالخ وطا کئی دا کٹ وطا کئی دا چاپیو اللہ کا خدمت اللہ کا خوبدی کی بیدنما نی چتا تو ادابانا ورشا او تا دوی دا نظر او منخ تاوسا زیارت تا بیا بے نمانی تا دوی شرکو کا بیا بے نمانی او دا مور اپلار حق نو بدن کی دو سیزن یو بدن دے انسان ایو روح دے دا بدن دا روح قیمتی دے زکا دا بدن دے شبیتا یا کالا پکور کی اوچه روح تیوزی نو بیا یو رازم پکور کے نسا تھی او ایزر اوڑای ابو براکی خخوی دیگا اصل شیطه او تده جگه روح ده بدن دورا اصل نو اونچه اگا بدنی مورا پلان دیو داری دربان دی حقو چرا روحانی مور اپلارو چه تا تے قرآن خودلے ہو تا تے دین خودلے ہو مداغی حق نو پرچه تا کنزل کے امان رہنے کے اس مکارے کے وَإِن جَا دَ بِلْوَالِدَنِ اَحْسَانَ وَرْبَسِ ذِكَرْ كَوَ وَبِلْوَالِدَنِ اَحْسَانَ زمورا پلار سرخی گڑا کوئی او چاچے دا استاز دا دیندارا دا استاز بیزتی کرے گا یا زنیک بند بیزت کرے گا اگل اللہ دنیا کے سزاوار کرے گا دا حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رو حیرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بعض خلق الزام لگو ویدے جہاد لمن سرنزی حالانکہ آوے یو جنگ ایک ہزار غشی چلویو او پائی کی یو غش مختام اتلے دس تیر اندازو ایک ہزار کارکو چی پکلاشن کو اولی رشپیلائش لیگی او ایک ہزار غشی اوے یوازی چلویو او یو مختام اتلے تردی چی یو غش چاہیں گے اس پن امنوا تس لرگے ہو او جباری او کافر ویشت بای تندی او اپا شاو پریت او داختی پر آواختی اروان جار پریت نو نبی علیہ السلام تجی نیونی و خاندلی چند پی کتل چا اروان جاری اوگردو او نبی علیہ السلام باغتا وی ارمی ایو الغلام الحضر ورفدیتو کندی بی اومی اولا اولا و بادران انگیالیا زمان مور اپلا دستان قربان چی او سادر خور گئے غشی داری یا ساد لغشی داری وغا ساد تر انو اخلاص ہوئے نوارا دی ساد رضی اللہ تعالیٰ بات الزام نونا گول دے جیاد نگئی دے دا نگئی دے دا نگئی حیرت عمر یو کمیٹی جو نگڑا چتاس ورش یو پتہ ہو لگوی شدال زامن سیدی او غلط دی آکو میٹھائی والا رال لہو گردے دل مسجد بنی ذریع ترانل حدیث کے راجی حدیث و کتاب روکے مسجد بنی ذریع ترانل نو تبو سنے انگو یو سڑے را پاسے دا ہر زائی کی دا سے معلومی دے دا کئی ادے دا کئی ادے دا کئی ہر دسات باندے الزامن اونا گول ہر دسات پوشو تداو د خپل سر بغوز دی اواز به ځای اړم دی نو حضرت صاد رضی الله تعالی او پاسه اوه اللهم ان کان عبد غوا کاذبا فاتل عمر وات الفقر وارض بالفتان الله دستاوا بند درو جدي د په ما درو ویلي فاتل عمر واتل فقر والله عمر والله دیر ورکا او دول عمر اخوار ساتا وارض بالفتان او الله مصیبتونه درا ولا بیان چه عمر دیر شی ابیا چه خوار دی ابیا چه پر مصیبتونه او تکلیفونه منو دا دیر دا عذاب جوان دی بیا ابیا وی خواه ما مر کے جخلات شما اغوی الله عمر زیاد کا فتنه پیرا والا تکلیفونه پیرا والا خوار الله ساتا راوی وی ما غسړی بیا لیدلو چا چا باور د صادق زابونه لګولیو چې دا سه حال بیا چې ولاره بغاله بناسو او دا ریزه په دې ستر براز باندې شوی دا ځخ بډا خپت نه جوړ شو او کلما مر علیه جاریت رمان سوها چی جنا کائی با بلار تیرے دے نباغی بے چوندائی لگو دے پاغا آخری عمر کے اللہ شرمو او بیا بے وے اصابتنی دعوت سادن اصابتنی دعوت سادن ما زدہرد ساد خیرو والے ما زدہرد ساد خیرو والے ما بیا دام بنے لو چیزو سات خیرو آلے با چاچ دا حق پرستو سمکاوے کرے اللہ دا سی زلیل کری چا راست را زدیا زلیل کی گیا و راست را شرمی گی و بالوالدین احسانا انا مورا بلار سرخی گڑا کوئی اما یب لغن اندکل کے برا حدوما کورسی بڑا والیتا یو دوی دوارونا یادا دوارا فلا تقل لهم افن بلا نهی دریبا فلا تقل لهم افن موائی دیتا اف قدری بڑاگان شن اف وطا موائی ذکر بڑاگو بیاد معشوم مثالی پنس خبر خطی پنس خبر گیلی نو خید اف قدری وطا موکو یا ماک مطلب دا فلا تقل لهم افن موعدیت اوه سبت لگو د مور او پلار مخ خپل غم تکلیف مخ کار کو اوف او مګو ګیره مګو زګه غی خپکی چې اولاد درمنی د مور او پلار د درد رسی غوی مخ کې اوف کا د مکوا وای چې بچی ته به څه تکلیف راځي نه لري نو ته خپل تکلیف مخ کار کو ولا تنهرهما عمرة ديلرا بلا نهي ولا تنهرهما عمرة ديلرا ذكر بودا دان شويو نوائيو بدس خبرا دیا خطايا مروري اکالا يوسو يوکالا بلسو يمتيرا تم چتستدگه تدسل ازاو کهو سلوا وزبريدا ولا تنهرهما عمرة ديلرا وكلهما قولا كريما او بل امر ادرهم وكلهما قولا كريما وايدي دوينا دي عزت دي عزت خبر ورتكوا وكلهما قولا كريما وايدي دوينا دي عزت نرم خبر ورتكوا وافر لهما جمع الظل من الرحمة صلورما امر کتگا دیتا وزر دیتا بگارا اید میرا بانا ایو وقل رب ارحمهما او پیزم امر وقل رب ارحمهما وای وارب زمارا حکم دیو کما رب بیانی سویرا لگا چلوی کرے زمال رما شمو پما بانی میرا بانا اکری زیما شملوی کرے پما رحم کرے اللہ تب دی رحمو کی وَقُرَّ بِرْحَمُمَا كَبَارَ بَيَعَنِي سَوِيرًا رَبُّكُمَا لَكُمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ رَوْسْتَاسُ فُقْوَدِ بَاجِسْتَاسُ مُزْلُونُ كِيهِ كَيَئِ تَاسُ نَيْكَانَ فَإِنَّهُ كَانَ اللَّهُ عَبِدَ غَفُورًا نُدَا اللَّهَ دَيْدَ بَارَ ذَرَا قُزِدُنْكُ مَخُنْكَ هم مخی کا غالتا شویدی اغن راو برغا او ما چماک کنزل کڑی دی اما بدر دیکھ اللہ مافی غوارما ما حق نو ادا کڑی دی مافی غوارما واد دل غربا حقا شوگم امر ورک اخبالوان اللہ حق دی نوکستا حق دا دی ستان امشر دی عزت کوا تا سر نکی امغادی تور سر کوا تر سوچ دی مسرسی ستان تا پوس نکی دی تا پوس کوا و اد غل قربا حقا و قبل و الله حق ده والمسكين او مسكين لا بل امر والمسكين او مسكين لرا او بل امر و ابن سبيل او مسافر لرا مسافر لدا و حق ورقا نوچه ده قرآن ده بار مسافر ده طالب ده قرآن ده طالب ده علم ده وعدم ازیاد بیاد چا حق ده چه مسافر ده داغه میرا بادی وکا هغه سره مینه وکا داغه خدمت وکا داغه قدر وکا وابن سبیل یو مسافر الله چې مسافر وي بیا د قران د پاره مسافري ته بداوی بیا دې عزت وکا ولا تبذر تبذيرا او بلا نه زیاده مگو زیاده ان المبذرین کانو اخوان شیاطین یکنان زیادی کونگی دیرون از شیطانانو او دا شیطان دخبر ربنا شکرا نتون نا شکرا شو چه زیاده که و اما تو رزن بانهم او قتم مخالد دی مورا پلارنا ارتغا رحمت من ربک مطار دلتون میرا بانتیا دی طرف درابستانا ترجو آجتو امید ساتی داغی سمت لب مورا پلار دی مشرکان دی یا ستا حق نه ادا کوي او ته مخ واړه خو بیا دا وکوا چې ته تکلیف کا ته اوه ته سزا ورکبه نه فقل لهم قولا ميسورا وهديت وينا نرما بالامر فقل لهم قولا ميسورا وهديت وينا نرما دا غي خیال کوا حدیث کې راځي ان بر البر اي سلام رجل اهل دياني له دني کو نو داوا چې سره د پلار دوستانو سره بل ولي پالي چې ستاد پلار کوم دوستانو هغه وساتا ستاد پلار دوستان علماء ستاد پلار دوستان طلاب ستاد پلار دوستان دیندارو هغه یې خیال وساتا زه کله کله زما طبیعتم دا دغیه نو کله کله په یوه نیمه خبره ډېره غوسه هم راشي خو چې زه مخامخ وګورم نو هغه څوک راته ناست دي چې هغه د شیخ القرآن نه ملګرو نو زه بیا غلی شم زه د هغې دومره لحاظ کوم زه د شیخ القرآن چې څومره ملګري وو په دې کلي کې وم نو د هغې ما ډېر لحاظ کوم او کومه بیا علماو کې چې د شعر قران کوم شاګردانو مشران ورګري نو ما میشه دا وی قدر له حاصل کړي هو جماعت په مقابله کې راشي حدودا خبرې بیا او چې د شیخ القرآن په مشن رواني ما چارې هغه سپکاوی نه کړي او دا وی متاب نه کړي دا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَهَدَيْتَ وَيْنَا نَرْمًا وَلَا تَجَلْيَنَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوكِكَ بِلَا نَهِ وَلَا تَجَلْيَنَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوكِكَ مُگَرْضَ وَلَازْنِ تَلَنِجِ سَتْ سَرَا بِكَارَ مَكِنَا حَدَانَ چَلَازِ سَتْ سَرَ تَلِيَ اس کار کا سب نکے او کار کا سننے کے او زان لگتا ہوا اٹھانے کے اما دوہ سے بلتا جنیا تروان دے ہاں سے مکے نا پختانو ایلا سٹ سارا مٹھارا با محاورہ دا سو مطلب اسے مکے نا چکار کا سننے کے زان لسے بیٹے نا ادوہ سے ناس دے او دام مکوا بلا نہیں وَلَا تَرْ سُتَا قُلَّا الْبَسْتَ او مفراخ او دیل را پو گورا فراخ والی بانده ہے سمت لبو دا سرم گوا پختانوی چه دخبل سا در نزیاد اخبی خوازه ہے چه گاتی اللس او لگه شلو او خرمستی گے او درمستی گے او گاتی اللس او لگه شلو واس دی نرسی او تیخیر خانانو گے وز دنرسی او بیخی در نوابانو کے ندا مکاوا دخل جامع مطابق جوانتی آوا دیو آیات کی در پبلک لائف در پارا در خلق در جوان در پارا بہترین سبق تے اسے سو بھی پوئی گی درمیانہ روی کوا درمیانہ جوانتی رو دانا چیارا زی گاٹے مجھے سگاٹے نوغا لزے نو بلا رضی بیاو گیا انہا ہر ناس تھی او دام نا چیسا کار نکے منگا سکول کی منگا ہو چیسا لورن پی انزم غالبان زمنگا دا پختوں پا کتاب کیا او سبق ہو او دا اغا سبق نمو کرلے او میگے کرلے او میگے کرلے پیجا نہیں داش پیجا آوازو نا کئی پوری کے نو دا کیری او دا میگی بحثو نو اگا شعرون ادا سی آگے مطلب داو چھ جمع راغلو یخ یخنیوا او میگی زان لا غنم جمع کریو پسورا کے او کیونه چلو یخنی ما ریگ دیده ما او ده خوراکم زشور سخنم و واغا میگی تایی چه ما نسراکا زوگی شوه ما نو میگی و تایی چه تا پا اوڑی کیون نداغم نکو گرمائی که چه بایو کل نگیڑا کولا ٹول شوما دی چگه والی او مستی دی کولا نو تا سر اگه جمی غم نو چه جمی که زان نسا جمی لده سیخه وی کدی سا جمع کرده وی نو اوز با دی خورل او پارام نوی نو اخیر که داری وو وی پا گرمائی که چه سو غم ده سبا نکڑی پا یخنائی که بنوڑای اون پیدا نکڑی چه گرمائی که وی غم نی پا یخنائی که بزان لسا پیدا که بیا یا اوگه و نهار ناستی درمیان روی کوا چه چاہتا دا پتا نو لگی جتا اوگے کلائے تا مور کلائے دا پتا نو لگی جتا مالدار کلائے تا عجز کلائے دا سی جوان تیرو دا نا چے کاکا سب لکے و پیخے دا خانانو کے لاز دے سب سارا تاولی نو بیا در باند کارزے خاتلی نو بیا مل پرید چاہتا پچھے یا او تختے او یا دے پا گوچا کے عرصو گناڑی او تام کنزی او کورم دلن کنزی او غد نشی کولی سر دی کتا کری مصلا او دام بکاوا چگتی لس او لگی شنو درمیان روی کوا لاس لدی پیسی رالی نوچه لاس لدی پیسی رالی نوغا کی دا او برابر داری نلگوا نوغا بستا دیرم دوشی او گنن لاس لسرالی اغدی دور کل نو بل اوز با اسم نی نو بل اوز با بیا گرزی چه منگا مخروبیو پا مدرسی دورا قرزا داو چانده پا کار داو ولی چانده را کئیو آرام بے بیاو طولی مرتب مخروبی دا خوار وخکی دینی ولیو ابا با دالا وَلَا تَجَلِي اَلَكَ مَغْلُولَتَنِ اِلَاوْنُو كِكَا مگر دا مطرع اللہ سر تنطرگی سر سرا ولا تبسطا كل البسط اما فراخ و دل را پا پورا فراخ والی یو ظلما بیوتن وی ویارا مالدارو میلونیو ما تیوی یارا زبادا سکوما دی طول طلبا علبا لنگر شروع کو زبا لنگر ورکو دا جمعاتونو کی چی دی او دا مدرسا کی دی او دا نماو اتوی ما یا اللہ دا اللہ عجر در کی خدا جمعاتونو کی چی دی نو دیلہ چی سلانگار ورکو ما نو بدے کلیو آلاو می دا کلی نشاری داو کلیو آلاو آلا مرمانس آتی آغای ہو پخفلا کی آرام شی او پیسے را جمع کئی او لگئی پی نو چی زا دیتا ندی خواراو علما نو آغای سر بسکو کلیوالا بران خبشی دویم دا چدی گی غزمان کلی سر یو ترون دے تعلق دے اگا تعلق بختم شی دویم دا چپار کسا کے پچربان کے چپار اٹین کے اللہ سما دنیا درازی وی سوکرز مختون کے سچ والا رزق ورکم سوک بخنو مختون کے سچ بخنو وطوکم نو پا آغا ٹیم کی یو معصوم بچے او چه قرآن لرانه لی او غب گسا کی اولادی او غوی وزی پرانی تاسو خدای او بخا دا تاسو خدای او بخا دا چربان پا ٹیم کی یو معصوم دا قرآن طالب دا هر روزا گسا کی ویلی شی نو دا بختم شی نو زبا دا نشم کولی او من دل دا لنگر چلو مائے دخبل طاقت مطابقی چلو سو پکے امدادو کی نو لگے زیاد کو چھ امدادو نکی نو دو رکو چھ خبلے برداش کولے شو نو مائدہ مالا پورا دے او اللہ دی تعالی پو عرض کی برکتو آچے ضرورت نیشتے ما اغا او نکرل اولی میں او نکرل یو دو دے وجنا چھ کلے با محروم شی دویم دو دے وجنا څته به دوه کال او چاله نو په دریم کال بواج کاروبارونه خندي او څه نشم کوله نو بیا ما په بابت کړی طالبان کړه نو بیا به زه او ما غا چلوم زه خو بیا په شان نه راځم زه چې کوم کار شروع کړم بیا په شان نه راځم نو بیا به کوم وس به مې رسېده نو بیا به ګرځم نو چاندې به کوم چه لږ ایماندار او امداد وکړي ولې ایماندار او امداد وکړي بیا به مې پاتل بک بطرخ کې نیولې یو او ګرځم با نو څه ضرورت دی چې سوره کوله شبدانی مطابق مدرسه او تروسه بگی کتابونه امنو صرف دور ایدیس وا اول صرف دور ای تفسیر وا بیا بکی اغام شروف استازان دی زه پوئیگم چه داز بخفل پورا کولشم کسو که انداد او نکی زه بخفل کولشم آگه مطابق کن او که اندادو کی نو امالاد والا دیر اجر ور کی ما تا احسان اکڑا زی لحاظو مومانن امداد مدرسه سر کئی او لحاظ زمان ما زی شکریه ادا کوم زوالتا دعا دانی کوم لکا ما نخو بوچ کم کی کنا خدا نه چه پا اختیاج آئے کل چه تا زان بیکار کا اولاس دا سٹ سرو تارو او کار کا سب نگه نتا بزلیل چه او چه کل دی دخبل سادر نخبی زیادی اخوزو لی گٹی لس او لگی شل د خانانو سره ځان برابرې د مالدارو سره ځان برابرې نو بیا به ځنیل کېږي ځکه دې آیات کې وایي ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك مگر دا الله سي تړلې د سټ سره ولا تسطا كل البسط او مفرغ هو دې لرا په ګور فراغ والي باندې کار یو کار دې کې وګه فتا قدا ملوم مخصورا نوکی بانی تا ملامت شوی او رسوا شوی خبیمانا بیاو ملامت ہے خبیمانا بھائی فتا قدا ملوم مخصورا نوکی بانی ملامت شوی او خبیمانا این رب گیا سوتو رسکا لیمی شاہ و یک دیر اکوار پسی دارا رو چه دیتا مگورا چه تخانی کے اوتا یہ غریب او پیخی خانانو کے اِنَّا رَبَّ گَيَا سُتُرُ اِسْ قَلِمَيَا شَاهُ وَيَقْدِرَ یَقِنَا رَبْسْتَا فَرَا خَيْدِ سَكَ چَالِ چَفَوَشِي وَيَقْدِرَ وَتَنْگَئِيَ اِنَّهُ کَانَا بِعِبَادِ خَبِيرًا مَسْوِرًا دا اللہ دے بخلو بندی گانو بانی خبردار اولی دن کے وَلَا تَقْدُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَتَ اِمْلَاقَ اُس نَهُمَ نَهِ وَلَا تَقْدُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَتَ اِمْلَاقَ مُعَدْنِي اَوْلَادَ سْتَاسُ دِيَرِدَ لُوْكِنَا اچھے تو آئے یار دنگ دے پر رزق سوک پورا کئیو اب اچھے دے وغا بگیڑا ہوتا سوار کے وغا مر کے خاندانی منصوبہ باندی دا وَلَا تَقْدُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَتَ إِمْلَاقَ او مُعِنِي أَوْلَادَ دِيَرِدَلُوا كِنَا نَعْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنْكَ رِزِقْ وَرْقَوْ دَيْلَاوْ تَعْسُلَا يهود رالل او غیو وقتا نوے نوے منصوبے جوڑ کرے ٹھیک دے مور خدمت شکولے بیمارا دا یا اولاد دیر دی او غیو نور بچی نو پیرالو بندج خدا نه چې بچي بګي دا ته الله سور بومړي يهود راولګي ول هغه بچي ډېر راړي نو په خپل هغه په دې زور لا ګولې چې نسل زیات کی او مسلمان ته وي دو بچي هي اچي وانه نه دو دو بچي هي اچي هغه دو بچي هي اچي امه وایو دو دو بچي هي اچي چه دو دو بچی آلی جلال خوا وَنَا تَقْدُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَتَ اِمْلَاقَ اَوْمُعِي اَوْلَادَ دِيَرْغَلُ بِنَا نَانُ نَرْضُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنْ عَرِزَكُ وَرْقَوْ دَيْلَوْمَا وَتَحْسُ لَوْمَا رِزَكَ اللَّهَ وَرْقَي پَخْوَا زَمَنْ دِي مَلْكُنُو كَي كُورُونَ چِبَو او اکثر کورونه با ده غر پا لامن اکیو ده غر پا لامن که بے کورونه زکا جوو چل ده با فصل نکیدو نو یہ بے دا زمکا ده کروانده ندا نو زده که با کور جوو کن او د کاروان دی پس مکا کور نه جوړو زګه بیا وا فصل کم شي نو غار په لمنه کې به کوم جوړو د باغ زمانہ کې با قامی جنگونو لخکر بوي نو غار په ویش کې به کوم جوړو کرا باندې لخکر راځي د شان باندې شي راته د مخه نه راځي نو د غار په لمن کې به کوم جوړو کوسي به تنگ جوړولې د دې لپاره چې لخکر راشي چې په یو ځل نشي راتلی نو په خوانای کوسي وګورې نو تنگي تنگي او دویم به د دې وجه کوسي تنگ جوړولې چې ځمکه خراب نشي بل چې بار بار رب کیږي د مړی کاټ پکیږي نور کوسي به پکار ده وان سر با سالور فوتا او شفاق فوتا کوساوا پلدا او پانی که با خلق روانو خو رزق نو یو کور باو پانی که با پلار مور بیمو رونو باومو دونا کریو میخا غوا باومو خراب هم تنلی وا نو پا یو ستانا که ستانا بیواتا وی اوس وته رومه کمرای په خوا به وستانه او کوټه نو پستانه کې دا خرابې هم تړلې وا غوا به هم تړلې وا او د دې کاټ په پکې هم پروتو دغه به کوم څه کېدل نو شو ته به دا ټول شپې میتیازو کې دي او اکثر به په وولي کې به ټول یو ځای کټونه پراته وي ته به خورېزګ باندې سره ډوډای بچا تا وا شګلو سره به خورا اوی د کاروان دی زمکه مخراب وی اوس خلکو کورونه له وکړ او په پټو کې کورونه جوړ کړ کله کله نو له کورونه چې سوره دې کورونه له وکړ ډور الله رزق زیات کو او ما زمکه وا اوس هر چا کار کړو کې دانشته کوټای کې دانشته رزق زیاد شا رزق اللہ ورکی تو اسباب استفادو صرفا نحنو نرزقهم و ایاکم منگا رزق ورکو بیلو موتا سلو مننا قتلو کان خطعن کبیرا یقینن و جل زید گناہ لویا ولا تقرب الزنا نهما نهی ولا تقرب الزنا منی زیگه گئی زنا تا اگور اللہ تقربی ویلے منی زیگه گئی زنا تا کول خو پریدا دا زنا زای تا لان نشی اگا بازار تا مزا چاہی که زنا دا اگا زای تا مزا چاہی که زنا یه ولا تقرب زنا منی زیگه گئی کار دا زنا تا انہو کا نفاحشا دا کار دا بی آیا ہے وسا سبیلا و بدلار نبی علیہ السلام جکل وخزو نبیتا غستو مکفتا شوا اوی هنده چه کمزا امچاو موندن ری وزدهی هنده دا ابو سفیان خزا پتا راغلی و پا خزو که او نبی علی اسلام بیت اوستا پاکی پتا راستا وا زانی بچ کو نبی علی اسلام بیت اوستا او جی بیت دا خزو نا اوستا دا بنو گوی شرک بنو گوی دا بنو گوی چه ورسویوی چه زنا بنو گوی رائے خود تندار ان کے دا او خمقا وغٹین یا نشوا را پاس دا او نبی علیہ السلام دے وی وی اصیل خزم ام پردی دا پردغاف پرانی زی لنگ ما پرانی زی نبی علیہ السلام دے تپک عمرہ گلی او ہندے ماف کرا حیرت بکیو وَلَا تَقْرَبُ زِمَا اِنَّهُ كَانَ فَائِشَا دا کار دې دی آی و سا سبیلا و بدلار و لا تبدل الناس الذي يرم الله الا بالحق او نسب حکم الله سب نه و لا تبدل الناس الذي موجي نفس هغه چې حرام کړي دی الله و جلداوي الا بالحق مگر په قانون شرعي باندې ومن قتل مظلوما سوچ وجلش مظلوما وتاي سره ګرځول موږ خپلوان وو دلاره حجت نو زیاته نه کوي په قتل کې یعنی مطلب دا چې انتقام اخلي حکومت ته وي او غوړ انتقام اخلي سره پانسي کوي انه ګان منصورا او دل اچھے انداد گیشو دو دو وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمَ يَوْ لَسَمَنَهِ وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمَ مَنِ زِگِئَ ایمان دے یتیم تا سنج مخی لَا تَقْرَبُ الزِنَا نوئیو اور بسوئی وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمَ مَنِ زِگِئَ ایمان دے یتیم تا سنج زنا گناہ کبیرہ لے داسه د یتیم مال خورل ګناه کبیره ده الا بالذی احسن مگر باغه طریقہ جا خیسته طریقہ وا خیسته چې د یتیم د مال حفاظت کې حتی الواجب تر دې چې ورسی مضبوطی او عمر تا وافو بالعهد او بل لسم امر وافو بالعهد قروانه کوئی پوادو بانده ان العهد کان مسئولا یقینا نواد چراغ تکوس کی دنگه ده وافو الگیل ایغا کلتوم بل امر یو لسم پورا کئی بیمانا کلاچ بیمانا گوئی تاسو او دو لسم امر وزنو بالقسطا سل مستقیم او طول گوئی پا ڈنڈای نیغا بانده دیکھا پا خواه بطلی داری پا ڈنڈای و آئی که بدو چابلی راز وندو وزو مغا تلیشتے کسا مانو سارا کل کلی اینو آڈنڈای چه بنی گوا نبیا کانی او سیز داری وزن ببرابرو او چیو طرف بکتاو بل ببرر دائیو بدرونو بل بسفکو وزنو دل قسطا سل مستقیم او طول کا وحی بڑن دائی نیغا بانده ذالکا خیر و آسانو تاویلا داده براو خستا انجام ولا تخو مالی سلگا بی علمون بلا نهی او مزاغ سبس جنوی تال راغی بانده دلیل یگنن ان سما والبصر یگنن غوغنا استرگی والفؤاد اوسره کل اولائک گان مانو مسئولا دا ټول چې دی تپوس کې دن کې ده ان سما والبصر یگنن غوغنا استرگی دینی کارونه ټول په سمې باندې روان دي چای کې سما یا اورېدل دي چه اللہ سویلی دی پیغمبر سویلی دی نپاغی پسی بزی اِنَّا سَمَا وَالْبَسَرَا وَالْفُعَادَ قُلُّو قُلُّو اُلَائِكَ قَانَانُ مَسُولَا نمائیو شاگرد کراچائی کے اللہ دی خصا تھی فیض رحمان مولی سے نابل اغس دینا چاہی انٹرویو اغسطا وی زمون استاد وی چې سمې مخکې راوړل بسره ور پسې راوړې چاول اورا واورا احکام ان سما والبصره والفؤاد كل اولئک كانان مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا ودر الديار لسم نهي ولا تمشي في الارض مرحا او مجلوا بس مجل کې مس مس ته چزان ندی اکرخان جوڑ کرے کوردانی ناما سندرے ہوئی ازان ندی اکرخان جوڑ کرے یا دیر پا مستائی کیا پا تکبر کے اتبا گندے دو دسماتی لنزی دا سے تکبر ہی خبر بچا سرن کہی چرے وانی دا سے برم بگونی دا سے وڈے پا پلن پر مکی گیا روان بھئی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا او مگر دا پس مگا کی مس مس تا کتا دیر زان متکبر کے او دیر زان روئی کے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ نُتْنِشِشْ لَوْلَ اِثْمَكَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا او نشرا سیدے وارتا بھلگو دوالی کے کتا دیر زور کے روانی اخبرہ بغی اِثْمَكَ نِشِشْ لَوْلَ استان سخصی زمین اللہ پیدا کری او کتا دیر سٹ نیرے مستان دن دن غرون اللہ پیدا کری اگیتا نشرا سیدے کلو ذالکا کان سیوم اندارا بکا مکروحا دا ٹور چلینو دا بدید دے پنی درستا باندے نا پسندا ذالکا مما آئینے کربک دا غدیت دا غسن دی جوائی گڑا تا دستا رب من الحکمت دا عقل مندائنا ولا تجعل ما اللہ اعلان آخرا او مگر روا سرنا اللہ نمددگار بلے ولا تجعل بلا نہی ولا تجعل ما اللہ اعلان آخرا گر شروع بدی کرے وا لا تجعل ما اللہ اعلان آخرا فتقود مذہوم مغزولا او دلتا ہوئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا مگر زوا سر الله نه مددگار بلو کوډ ګرځو او هغه ورغله شي بجانم کې ملامت شو او رټل شو افاس با کوم رب کوم من بنينا آیا ورګي تاسو رب تاسو بزامنو زجر ورګي هغه مشرکین بل ملائکه لا چاگئی ہوئے ملائک دا اللہ لڑا دی مگی ایسے کا عبادت کرو افا اسبا گم ربو گم مل بنینا نوائی آچون کڑی ایتاسو رب ستاسو بزا منو باندے او نیولی ایر ملائک گنا جنا کائے انا گم لدخولونا قولنا زیما تاسو آئی وینا لویا ولقصر رحنا فی آذا القرآن اس ترغیب ورگئی قرآن کریم تا او زجر ورکی منکرین ہوتا پتائی سرا بیان جمنگا پدے قرآن کے دید پارا چوئی پنوالی وما ازید ہم اللہ نفورا او نزیاتی دی لرا مگر نفرات ویا اللہ کانم او آلیاتون کبیدہ اللہ سرن نور مددگاران لگا سرنگی چدائی ویو نو پتنا وقتی اللہ ٹولے بدائی ودائی خاوندار سلار زکاری او نائب دو مناب درجہ واری ہر یو زما درجہ دو چتشی نو کنور آلی آوے نو غیو دا اللہ نا درجہ دو نویتا غستوا دو عرشو سبحانه و تعالی ما یکولونا پاکی دا اللہ لرا اچتے دا نش دیوائی بوچتو آلی نویو پاکی بیانی اللہ را سبحانه و او زمکی آسو چی دی پدے کے و این من شین اللہ سبیو بیان دے او نشت دے او شے مگر پاکی بیانی دا اللہ او پسنائنی دا اللہ باندے لگیا دی ہر یو شے دا اللہ پاکی بیانی ہر گیا ایک درزن رویا دو وحد اولا شریکہ میں گویا دو ہر گیا اگا وحد اولا شریکہ ویا وَنَاكِ اللَّهَ تَفْدَوُنَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تَعْسُنَ بُحِي گَئِذَا عِبَ تَسْبِحَ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا او دا اللہ دا گرد بارا بخون کے او کلا چل ولد قرآن نگردون امنگا میانستا او میانگا کسانو کے چوئی نمانی قیامت حجاب مستورا پردہ پتا دے سیان سمت لگو تو قرآن وائے خدا قیامت چه نمانی نو بده اثار نکی اولو بی اثار نکی زکا دده پزنه باندی اگا دده ده گناون پرده را آگلیا نو اگا پرده دده زلی را بند کرده او ساگی تحق ننو نوزی دگا ده جرمون ادا سکول دتا اکبر سبتکاری دل دتا قرآن سبتکاری دل دتا قرآن والا سبتکاری دل نو ده ده ده اغا عمل پردی ده ده بزرر آغلی دی و جعالنا علا قلول اما کنتا نئی افقاهو او ده بولی منا پسونو دهی بانده پردی ده پوه دونا پا قرآن بانده و ده پردی ده سدی ده ده ده اغا عمل شدا اغا بد عمل لکا تاز اغا چاکو ده او اغا چاکو تو ار وقت صفا که او زان سر ساتل اغا مزیدار وی او اغا چاکو تو اپا اوبو کی که دی او یو کان داغی تپوس نکے نو پاگی باند دا سی زن راشی چرا اس بنو کری دغا سی تالا لا زل درکڑی سترگ درکڑی غبون درکڑی او تا پا دے نا قرآن وارو نا دے اوکو نا دے پیزان پوکو نستا پا نور عملونا کے ناکارا نستا پا زلے پا وگونو پستر کو غزان راگے استا دا زلے استا دا وگونو استا دا سترگی دا استا دا عمل دا وجنا پیزان راگلے او دا گے نا تعبیر کے قرآن پا پردو دغه نتابین کې په تالو چې طالب اتواله شي دي دغه نتابین کې په دیوالونو چې دیوالونه ورتواله شي من بین ایدیم صد و من خلفیم صد نو تاغ بندونه دي دارنگ دلتا وجعلنا على قلوبهم اكنتان گرگردی منگا پسلون دائی باندی پردی دائی پوئی دونا پا قرآن او گنو دائی کیو دون والی او کلاچی آج کستار اللہ قرآن کی آوازی واللہو علا ادباریم نفورا واوری دائی بشاگان نفرد کونکی دائی مسالینا توحید نمانی نانو آلمو اما اسلامیو نبی منگا خبوئی ایو باچ دائی وردی پاگی باندی کلاچ دائی وقتی تاتا او کلاچوی دائی جرگے کا انکی کلاچوائی ظالمان تاسو تابے نہیں مگر دیو سڑی لیوانی بسے مسعور چاہو باندے سیر شوید لیوانے یا مسعور گیڑاور اگر چھے لرے نیشتا گیڑاور لرے دے او گیڑاور دے اور لگا بو بیدا مانا کئی انظر کے فضر ابو لکل امثال اگورا سرنگ بیانی دی تال مثالنا فضلو فلا سدیون سبیلا نگم راجی اوتوان لری سیلارے وقالو ایضا کنا ایضا من ورفاتا اوائی دی کلاچی سمنگا دکی او خاورے زرا زرا اینا لمبوسونا خلقا جدیدا آئے منگا با پور تکے شکر پیدا اشنوی باندے قل کنو حجارتا نوحا دیدا امر لتاجیز وردوائے خاوری ازاری خپریدا چکا گٹی شئی او ددین ام سخ شئی بیابو ملارا پاسی وردوائے شئی تاسو گٹی او اس بنا یا په پیدایش کې دا غسنا چې ګران لګي ستاسو په سینو کې د دې نه مسخصې شي نو بیا به ملاره پاسې فصا یقولون من یعیدنا نو زر دې چې وای بلې سور دې چې واپس وګی من لاره وایا غزا چې پیدا کړی تاسو ول ځل فصا یعیدون الی ګروسهم نو زر دې چې لا کوي بدې تا سرونو لاره یعنی اس عذاب کئی ٹوکا با کئی نو سر بڑا کئی ہے وَيَقُولُونَ مَتَاهُو اوائی دئیو مَتَاهُو کل بیدا قیامت سریع قیامت چاہتا دے قُلْ عَسَائِيَ كُنَا قَرِيبَا وَيَا وَلْتَا زَرْدِ جِشْبَلَا نِزْدِ یاو میادو کم پان اور ازبان چرا خواڑی بے تاسولا مقبولتیا بگوی تاسو دا اللہ پستان دا اللہ بلگی آئی و تظنون اللہ بستم اللہ قلیلا او گمان بگوی تاسو چه تاسو اخنو ترگڑ مگر لگ و قل عبادی و ازما بندگانتا یا قل اللتی آسان چو ایا خبر چا بہتر دا ان شیطان انزو بینم یکنن شیطان و سوسی اچائی پنیند دائی کے شیطان وسوسه اچي ان شیطان کمن انسان یا دو مبینا یقینا شیطان دې په دې انسان دشمن ښکارا رب ستاسو په کوله په تاسو باندې کغه شي نو راه به کې په تاسو او کغه شي نو سزا به کې تاسو لا او نه دې لګل موږ تاسو په دې باندې ذمہ دار رب ستاسو په کوله په چا باندې چې بر یو خطا او بتائی سلام ورکری منگا بازی انبیاء پا بازو باندے و آدینا داود زبورا ورکڑے من داود علیہ السلام لگا زبور دا زبور ایسے کا ذکر کرو چھتے جاگے نا انکار کرو قلی دو لذین وانتم من دون اللہ پسرت شرک وائے والدار رامدد کے یا غکسان چھتاس بھی گمان کوئی دمائد گارانو بغیر دا اللہ نا زان تم من دون اللہ یعنی زان تم آلیہتا من دون اللہ فلا املکون کشف ذریان کم وائدار نید لرکلو تکلیف ستاسنا ولا تحویلان ند اڑاولو نی تان اڑولیشی ببلی اچولیشی او نی اصدر نلرکولیشی اولائکا الذین آنو تغدیا کسان چرا مدد کئی اللہ لوائی اب دون ایلا ربهم الوسیلہ او لٹی اللہ تنیز دیکھتا ایو مقربو چه کمی او دین نیز دیده اللہ تا ویر دون رحمتا رجا او تم اکیز میرا بنا دا اللہ ادرم خوف ویخابون عذابا یریگی اللہ دا عذابنا الحب والرجا والخوف مین از خدای تو دخل معبود سرا تم از خدای تو دخل معبود دا یر از خدای تو دخل معبود دا دا دری وارا چرازائشی ندیتو ای عبادتو او دا آیت ما مخی تائید کرارو لے کم زائی مرارو لے یا کم عبدو کی ان عذاب ربک کان مادورا یگنن عذاب درستا چدی ارول شده دینا خلق و ام من قریت الا نحن مولکوها او نشت دی او کلیوالا مگر منگالا گونگیو اغیلا مخیدر از قیامت ما یا سزا ور گونگیو سزا سختا کان ذالک فی الگتاب مستورا یا بگتاب گلی که زگائی بنا فرمانی که سزا بور گئی وما منانا نرسل بالآیات او نیو منا کری منعذرا لگل ذلا موجزونا الا ان کذب بیال اول مگر دی خبری چی تنزیب کرے و پدی باندی لنبانو نو چاہتا چی موجزی راگلی اگر انکار کرے الا من شاء الله وآتینا ثمود انا قدم سراتان ورکڑو منگا سمودیان لغو خارا دیبراتو فظلمو بیان لئی ظلمو کپاگے باندے وما نرسلو بلایات الا تخویفا اگر آلیو منگا دلائل مگر دپار دیارولو ویس قلنا لگاو کلا چوئے منگا تاتا یگنا راستائی حاتا کڑنا بخلقو باندے وما جان لرؤی اللتی ارینا کا آمد اگر دولے منگا لی دلستا آگا لی دل چخو دلی منگا تاتا دا لی دل دا نبی علیہ السلامو پر بیخا باندے او جسمانی ہو امر کے ما تفصیلو کو الا فتنة للناس مگر امتحان نه پاره د خلکو دغه دوی مړه په یو شپه کې بیت المقدس ته بیا مې بار اسمانونو ته د عقل مني نو دوی لپاره امتحان دی فتنه وا الا فتنة للناس اډیم دا چانده دا غوونی ذکر ده چه اپا جهنم که داو دا مجرمان و خوراک ده نو دا یو اونگو را پور که لاغونی کی گی حالانگه زر کالا چهور یو خواهی که بل شی نوائی که چنجه پیدا شی پا غوور که چنجه پیدا شی نو دا سه ونا اللہ پا غوور که پیدا کرا الا فتنه للناس مگر امتحان نه پاره د خلکو وشجره الملعونه فی القران او غوونه چې باغې لعنت ویل شوی د قران کې داغي ذکر هم دی او هغه شجره الملعونه سوره دخان درې څلوېښتم آیات کې داغي ذکر دی دارنګه سوره صافات څلور شپږم آیات کې داغي ذکر دی وشجرة الملعونة في القرآن ونخيفهم أن يروا من لدي لرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا من زيادة لرا مگر سرکشي لويا سورة من دي تبعان كو دي نور نور سرکشو كي ذكا پزلي مهر والي شوه ويا ذكر كو شعاتك دشعر الله سبب لنزول العذاب چاچه ده شعر اللہ بیزتی کریا تاغی اللہ عذاب را لگلے ده اوخ صالح علیہ السلام بیزتی اکڑا نوک و رپاول باندے عذاب را لگلے.